atom bombasına maruz kalmış gibi bir gölge altında bulunacaklar. Gölge diye o günün dehşetinden sığındıkları şey başlarına bela olacak. اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُسْرَف۪ينَ Çünkü onlar dünyada müsrefiydi diyor. Zevk ve sefadan başka bir şey tanımıyorlardı. Midelerine inecek şey ve ismi müstehcen olan usullarını tatmin etmeden başka bir şey düşünmüyorlardı. Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Siz iki çene arasına ve apış arasına dair bana teminat verin. Ben cennete girmenize teminat vereyim. Haram karşısında eğilmeyin. Haramı gevelemeyin ağzınıza koyun. Bu iki uzvunuzu koruyun, ben sizi koruyayım, tekebbül ediyorum diyor. Müsrefin ise bu iki şeyden başka bir şey düşünmedi. Yeme, içme, yatma ve behimi hislerini yaşama. اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُسْرَف۪ينَ Varacakları yer başka değildir. Ama keşke sadece kendileri varmakla kalsalardı. Firavunların yarınını biz bugünden görüyoruz, nerede olduklar. Belki ehli kalp şimdiden cayır cayır ateşler içinde yandıklarını müsaade ediyor. Ediyor da ağlıyor, hallerini ağlıyor. Büyük birisi böyle bir manzara karşısından. Genç kızların, delikanların oynadığı, hopladığı, zıpladığı bir manzara karşısından. Gözyaşlarını tutar, hıçkıra hıçkıra ağlar. Arkadaşları yanına gelirler. Niçin ağlıyorsun derler. O anda konuşacak halde olmadığı için şimdi beni yalnız bırakın der. Ve sonra müşahedesinin manasını anlatır onlara. Ben şu hoplayıp zıplayanların 50 sene sonraki durumuna muttali oldum. Hayale bindim, hislen ulaştım, gittim ve gördüm. Çoğunu kabirde azap çekiyor gördüm. Cehennemin alevleri tarafından çepeçevre sarıldıklarına şahit oldum. Ve pek çok geri yakalanları da 50 sene sonra... Hayatını suistimal etmiş olmanın cezası olarak iki büklüm. Herkesin kendilerinden kaçar hale geldiğini müsaade ettim. İşte bunun için ağladım. Ehli kalp, ehli basiret. O sefahathanelerde, zevkhanelerde ve lüks yerlerinde. Lüksün hüküm ferma olduğu yerlerden. Bugün hayata dem tutmuş, zevk ve sefaya cümbüş tutan kimselerin. Yarın nasıl baş aşağı kayaya gittiğini görüyor da kalbi iki büklüm oluyor. Sen terakum min cennetin ve uyun ve zuru'in ve makamin kerimin ve nametin kanu fiha fakihine kezalik ve uğratnaha kavmen aharin. Arkada nice cennetler, bağ ve bahçeler bıraktılar. Yaşadılar, yaşadılar da zevk ve sefayı alıp götüremediler. Gittiler, sadece arkada bir inilti ve inkisar bıraktılar. Sen terakum min cennetin ve uyun. Nice kaynaklar, temiz sular, tatlı suların yanında yamaçlar, bağ ve bah bırakıp gittiler. Ve zuru'in ve makamin kerim, çok hoş makamlar. Kendilerine alkış tutulduğu makamlar. Döhdöhlendikleri makamlar. Hayatın bütün ihtişam ve debdebesini yaşadıkları makamlar. Arkada bırakıp da öyle gittiler. Bir inkisar içine gittiler. Ve nimetin kanu fiha fakihin. İçinde yüzüp durdukları nimetlerden kopup gittiler. Biz ahireti arzuluyoruz. Ben şu mesuliyet ve vazifeyi Rabbimin alacağı anı bin iştiyak bekliyorum. Ne zaman beni terhis edeceksin? Böyle bir şey istemem. Çünkü senin hükmüne karışmayı terbiyesizlik sayarım. Canımı al veya ver demem sana. Çünkü hüküm sana aittir. Bu mevzuda kuluna, kapındaki benlene sadece inkiyat düşer. Ama içimdeki arzuları yenemiyorum. Gönlüme hakim olamıyorum. Habib-i Edib'in dediği gibi onun için yer yer ona müracaat ediyor. Ne zaman beni terhis edeceksin bekliyorum. O muhteşem cemalini bana göstereceğin anı, şu dünyada hasarını gösterdiğin gibi göstereceğin anı, bin can ve bin gönülden iştiyakla bekliyorum. Müminin hissiyatına tercümandır. Benim ve benim duygularımın çok üstünde, ondan çok yücedir. Ama bu türlü âli duygularla beni mücehez görmüş olmanıza imkan vermemek, böyle bir cevaba kapılmanıza imkan vermemek için sizin duygularınıza tercüman oldum dememe müsaade edin. Biz böyle düşünüyoruz. Hayata böyle bakıyoruz. Hayattan sonra memata da böyle bakıyoruz. Onun için dünyanın zevki, sefası, debdebesi ve ihtişamı onları bırakıp giderken içimizde bizim bir üzüntü meydana getirmiyor. Diyoruz ki, Firavun'dan usulü daimisine gidiyoruz. Sayın temeresine koşuyoruz. La ilahe illallah'ın mükafatına gidiyoruz. La ilahe illallah'la anlatılan mabudu mutlak, maksudu bil istihkakın, dinazîle dinisal, cemalini müşahede edeceğimiz tatlan ve eyyama gidiyoruz. Allah liba kemaliyle bizleri şeref yar ve şerif biraz eylesin. Bütün güzelliklerin kaynağı, sonsuz cemalini müşahede imkanını bizlere bahşeylesin. Kezalike evretnâhe kavmen âkherîn. Hep böyle yaptık. Aldık götürdük, arkadan başkalarına miras bıraktık. Başkaları koştu, ben dedi. Sildik bütün benleri. Arkadan başkalarını getirdik. Ve evretnâhe kavmen âkherîn. Gittiler de فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ. Ne sema ne de arz onlara ağlamadı. Hiçbir kıymeti yoktu onların. Sema ve arzın manasını anlamamışlardı. Bu iki sarayın manasına muttali olan, sahibini tanıyamamış, şeriat-ı fıtriye kitabını okuyamamış, hayat-ı tekviniyeye dem tutamamışlardı. Onun için sema ve arz arkalarından ağlamıyor onların. Mahzun olmuyor. Müfessir-i Azam'ın ifadesi içinde mefhumu muhalifiyle diyor ki ehli imanın dünyadan gitmesine sema ve arz ağlıyor. Mümin ölünce sema gözyaşı döker. Sema mı döker, tekenesi mi döker, kim dökerse döksün. Allah sema ve arzın hüznünü anlatıyor mümine. Arş-ı Azam Sa'd ibn-i Muaz'ın ölümüyle titredi ya Resulallah diyordu Cibril-i Emin. Ümmetinden birinin ölmesiyle arş-ı azam istizada geldi diyordum. Müminin ölümü kainat için o kadar mühimdir. Kainatın manasını anlamamış, zevk diye dünyaya girmiş, sefa diye yaşamış, sehim arzular içinde ölmüş insanın, Allah ölçüleri içinde herhangi bir ağırlığı olmadığı için, dünyanın omuzundan bir kir halinde silinip gitmesi, ne semanın gözünden bir damlanın düşmesine, ne de zeminin bir damla fışkırtmasına vesile olacak değildir. فَمَا كَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ وَمَا كَانُوا مُنْذَرِينَ. Zaten onlar da bunu beklemiyorlardı. Bunu beklemeye hakları yoktu. İmanları yoktu, izanları yoktu. Tek şeyleri vardı. Bağırsakları vardı, kalplerini ona yedirmişlerdi. Bağırsakları vardı, beyinlerini ona yedirmişlerdi. Şehvani duyguları vardı, letaiflerini ona yutturmuşlardı. Meleklerden daha mualla olan, bütün avalimde pünhan, bütün kainatlarda mekni olan hakikatleri, mahiyetlerinde taşıyan latifelerini şehvani duygularına yutturmuşlardı. Bağışlayın hap gibi yutturmuşlardı. Bekleyecekleri bir şey de yoktu. Allah bu kötü encam ve akıbetten neslimizi ve insanımızı muhafaza buyursun. Başı secdelilerin, vicdan-ı münevverlerimizi payidar eylesin. Neslimizin izan ve irfan dağarcığını Allah zenginleştirsin. İstikbale ve gelecek nesillere çok şeyle intikal etmeyi bizlere müyesser ve muvaffak eylesin. Billahi Teala'l-Fatiha. Allah Celle Celaluhu bir cemaatin istikametine, fikri ruhi istikametine, kalbi istikametine göre ona sahi ve gayret imkanını verir. Sahi ve gayretine semere bahşeder. Fikir ve ruhlarda istikamet yoksa, kalpte istikamet yoksa, zevk-ü sefa bizi esir almıştan, kalbi ve ruhi hayatı kaybetmiş isek, Cenab-ı Hak sahi ve cehde bulunma imkanını vermez. O zaman cehd ve sayın semeresini görme imkanını da elde edemeyiz. Düşürdüğü gibi çıkılma, batıldığı gibi yeniden o bataklığın içinden çıkma, bütün devirlerde hep aynı prensip ve aynı yollarla olmuştur. Dünyadan kurtulma, hakkın esiri olma, hakikatin esiri olma, dünya içinde gırtlağına kadar gömülmüş olmakla beraber olacak şeyden değildir.

Rab'den bu türlü şeylerin nasıl isteneceğini biliyor mu? Bu istemeyi yolunda yapıyor mu? Ya biz teref içinde yüzüyorsak, ya zevku sefamıza münhemişsek, ya Rabbin semadan sağnak sağnak yağdırdığı nimetler bizde hüsnü kabul görmüyor, nimetle mukabelede bulunmuyorsam, ya bunlarla Cenab-ı Hak semanın gözünü kuruttuysam, zemini kuruttuysam, bunun yolu çıkıp orada dua etmek midir? Yoksa gece karanlıklarda kalkıp sineleri dövmek midir? Ahu feryat etmek midir? Dininizi de bir din deryanın dalgasını saklamak mıdır? Her şeye yolunda muhalefi olacaktır. Maddi manevi felaketlerimizin altında, şu anda oluşmaya yüz tutmuş, bir tekevün keyfiyeti içine girmiş, tekevünün yoluna girmiş, neslimizin dahi kalbim parçalanır onu söylemede, neslimizin dahi bir gün kuruması bahis mevzu olursa, onun altında bizim duygusuzluğumuz, bizim hissizliğimiz, teref kavgamız, sefaat ve zevke dalışımız bulunacaktır. Yatışımız, gafletimiz, lezaizden ayrılamayışımız, dünya karşısında iki büklüm oluşumuz, rükû edişimiz bulunacaktır. Ya bir doğuştan, beşerin belli dönemindeki bir doğuşunda cemaat böyle mi hareket etmişti? Ya o cemaatin başında Resul-i Ekrem böyle mi davranıyordu? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali böyle mi davranıyordu? Esraf böyle mi davranıyordu? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünya nimetleri karşısında nazarını değiştirmemiştir. Dünya nimetlerinden istifadede, zevk ve sefada anlayışına yeni bir şey getirmemiştir. O saf ve dupduru hayatını yaşamaya azmetmiş ve yaşıyordum. Herkes az çok bir şeye sahipti. Düşünün ki Hazreti Osman, o da hicret edip gelmişti. Allah servet kazanma imkanını bahsetmişti. Tebuk'a giderken çuvalla altını getirip Resul-i Ekrem'in eteklerine döküvermişti. O kadar zengin olmuştu ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde durum ve manzara değişmemişti. Yine dinleyelim Dersin Arslan'ı, Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretlerini. Mescide girdim, Risadet'in bir kenarında namaz kılıyordu. Zaten daima namaz kılardım. Daima Hakk'a boynu buruk ve büküktü Resul-i Ekrem'in. Yanına sokuldum, oturarak namaz kılıyordu. Kılıyordu, oturarak kılıyordu. Selam verince fırsatı değerlendirdim. Hasta mısın ya Resulallah dedim. Hayır dedi ya Ebu Hüreyre. Açlıktan ayağa kalkamadım. Göz yaşlarını tutamadım. Ağladım. Teselli etti, ağlama dedi ya Ebu Hüreyre. Ahirette aç duranlara Allah'ın azabı isabet etmez buyuruyordu. Resul-i Ekrem değişmemiş. Ömer Anvat'a gelince Ebu Übeyde Tübni Cerrah'ın sadrına girmek istedi. Bana kardeşimi gösterin dedi. Senin kardeşin çoktan diler. Hani minberde ağlardın. Zeyd İbni Hattab Yemame'de öldü. Rezzal'ı öldürdü ve öldü. Kardeşin kim? Ebu Übeyde benim kardeşim. Çadırdan içeriye girdi, Ebu Übeyde'yi kucakladı. Alnından öptü ve bağrına baktı. Roma İmparatorluğu'na karşı savaşan ordular başkumandanı. Çadırının içine Ömer gözlerini gezdirdi. Kılıcı, kalkanı ve bir kuru ekmeğinden başka çadırının içinde bir şey yoktu başkumandan. Bu defa Ömer gözyaşlarını tutamadı, ağladı ıskıra ıskıra. Ya Ebu Übeyde, dünya erkeği değiştirdi, değiştirebilir. Ama dünya seni değiştirmedi diyordu. Bir doğuş vardı, bir tekevvün vardı. O doğuş ve tekevvünün şartı bunlardı. Dünyanın zevk ve sefasına dalmamam. Harıl harıl dünya gelirken, gelip gelip cüzdan ve keselerimizi akarken, bir taraftan da içtimai hayatı beslemek üzere başka taraftan akıp akıp gidiyordu. Akıp akıp gidiyordu da kadınıyla erkeğiyle dünyaya meyil ve muhabbet, alaka ve serfuru görülmüyordu. Ve bir başka manzara, başka tablo. Seyyidina Hazreti Ömer, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama yakınlığı cihetiyle insanlara karşı alaka duyuyor. Ganimeti dağıtırken de öyle dağıtıyor. Onun için ganimetten en çok istihalan Efendimizin muhterem ve muazzeze zevceleri ezvacat oluyor, muazzez analarımız oluyor. Zeynep binti Cahşe ona da gönderiyor. Ona da hediye ataya gönderiyor. Elinin emeğiyle geçinen bu peygamber hanımı, anaların anası, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in nikah altına girmeyi gaye edinmiş. Öbür alemde onunla beraber haşrolmak için ve bizim gönüllerimize taht kurmak için, anam derken anama anış gibi burnumun kemiklerini sızlatmak için, aziz, aziz anam, Hazreti Ömer'in hediye ve behiyesini alınca önüne koyuyor. Çok müteessir oluyor. O dünyanın malını görmemek için üzerine bir örtü örtürüyor. Ve sonra gelene gidene şuradan alın da bitsin gitsin diyor. Sözü kaldırdığında bir şey kalmadığını görüyor. Ellerini yukarıya kaldırıyor. Rabbim diyor. Bir daha Ömer'in atiyesini bana gösterme diyor. Ertesi sene idrak etmeden o sene içinde kanat çırpıp semalara doğru uçup gidiyor. Efendisinin yanına, Efendimizin yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya gönüllere girmediği için üstüne çıkıp yükselebiliyorlar. Omuzuna bindiği kimseleri ise o getiriyor yüzü koyu. Secdiye getiriyor, rükûa getiriyor, derbeder ve perişan ediyor. Eğer yıkıldıktan sonra yapılmak istiyorsanız, eğer şu fare bazarda yeniden bir umran kurmak, bir lalezar meydana getirmek istiyorsanız, bir lalezar meydana getirmek istiyorsanız, bunun yolu terefi, zevk-ı sefayı terk etmektir. Bunun yolu dünyayı mihrab olmadan söküp dışarıya atmak, ebedi mihrabımız ha kapısına teveccüh etmek, başınızı onun kapısının eşiğine koymak, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn demek. Kalbimize koyduğun bu manaya karşı bize böylesine ahd-ı peyman düşer. Sen vicdanımıza yerleştirdiğin şeyde kulak verince, sadece kendi mabudiyetini bize duyurdun, kendi maksudiyetini bize duyurdun, kendi maksubiyetini bize duyurdun. Öyleyse sen bunun dışındaki bütün mihrapları yık, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn dedir. Vacib-i vücut ve tekaddes hazretleri, üç asrın çok ıstıraplı yükünü yüklenmiş sırtında taşıyan, üç asrın yüküyle Allah karşısına tekmil vermek üzere çıkan, 20. asrın bir yönüyle talihli olan neslinin dizine ter ihsan eylesin, sırtına kuvvet ihsan eylesin, imanıyla kalbiyle kendisini takviye eylesin. Büyük bir yük altında bulunuyoruz. Büyük bir dava altında bulunuyoruz. Büyük bir meseleyle mükellef bulunuyoruz. Gelecek nesiller bunu o bir vadiye geçirmemizi bizden istiyorlar. Bugün bezler içinde çırpınıp çırpındıkça ağlayan ve geleceğini ağlayan nesilleri güldürme vazifesi bize düşüyor. Ya güldüreceğiz onları veyahut onlar da bizim gülerlerini dizlerine vurup ağlayacak. Bizden evvel çalsın dalalet ve tuyanı, zevk-ı sefası, sonu ve sonra hicranı vardır. Hiç olmazsa gelecek nesillerin günahını biz şimdiden hazırlamayalım. Onları baştan çıkaracaklarının hazırlanmasına yardım etmeyelim. O masumlara acıyalım, merhamet edelim. Tükürmesinler yüzüne, yüzümüze. Lanet okumasınlar bize. Çiğnemesinler mezarımızı, mezar taşlarımızı. İmanlı olarak, izanlı olarak yetişsinler. Bunun zeminini hazırlamak, buna vasat hazırlamak, topyekun bir millet olarak mahşeri vicdanda mahşet bulmasını temin etmek, irade olarak bize tesbih edilmiş şeydir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizim isyan ve günahımızdan dolayı bizi kahve tedbih etmeyi murat buyurmuş da, azamet ve rahmaniyetine dalalet ediyoruz. Mücrim başlarımızı başına eşiğine koyuyoruz. Kapısının eşiğine koyuyoruz. Fakat bizden sonra gelecek masumlara rahmet buyursun. Bizim günahlarımızı onları mahvu perişan etmesin. Şu anda ve şu dakikada bir nesil olarak Seyyidina Hazreti Ömer'in kendi cemaat adına söylediği şeyleri duyuyor, vicdanen duyuyor, onlarla doluyor gibi oluyoruz. Allah bizim günahlarımızdan neslimizi ve insanımızı mahvetmesin. Gelecek neslimizi bizim derbederliğimiz içine duçar etmesin. Elâ inne ahsenel kelam ve eblegen nizam kelamullahil melikil adidil allem kemâ kâlallâhu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kurâl kurânu festemû leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul illahumme malikel mulki tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ ve tu'izzu men teşâ ve tuzillu men teşâ biyedikel hayr inneke kulli şeyin kadir. Sadakallahul azim. Barakallahu lana ve li cemiyel mu'minin. Allah, Allah'ın kulları. Kulluk şerefiyle serfiraz olan Allah'ın kulları. Günde 40 defa Rabbin huzurunda başını yere koyup küçüklüğünü bırak içinde onun büyüklüğünü ifade eden Allah'ın kulları. İttakullaha ve ati'uh. Allah'a karşı çok saygılı olun. Azameti kadar ondan korkun. Rahmetinin vüsatına göre onun himayesine girin ve ona itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. En geniş manasıyla dini mübinin emirlerini yaşamakla, Kur'an'ı hayata hayat kılmakla, onu düstur ve rehber yapmakla size emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ve bütün soluklarınızda mevcudiyetini size hissettiriyor, varlığını vicdanınızda duyuruyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüksek ve müteal olan İslam dininin ufkunuzda şahbalaşması istikametinde yakın daireden başlayıp uzaklara doğru servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.